और अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल न करो। हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। यकीन जानो कि उनको कत्ल करना बड़ी भारी गलती है।